أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کے اس پروگرام کا موضوع لیمو ہے. لیمو کے فوائد. لیمو ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسا پھل ہے جو کہ عموماً آپ نے دیکھا کہ بڑا عام ہے, اور اس کے امپورٹ ہونے کی وجہ سے یہ عموماً 12 مہینے جو ہے وہ بازار میں ملتا ہے, اور زیادہ تر یہ امپورٹ جو ہے وہ چائنا سے بھی ہوتی ہے. لیکن جو دیسی نمبو, کاغذی نمبو جسے ہم کہتے ہیں, وہ نمبو کی ایک بہت اچھی قسم ہوتی ہے. نمبو کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ وٹامن سی کا خزانہ ہے, اور یہ انسان کے جسم کے اندر ایک سمٹ کی حیثیت رکھتا ہے کہ وٹامن سی جسم کی, جیسے کسی چیز کو سیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اسی طرح وٹامن سی جسم کی سیمنٹ ہوتی ہے. آپ اگر نمبو کا استعمال اس انداز سے کریں کہ اپنے کھانوں میں اس کو نچوڑ کر استعمال کریں, اور اسی طریقے سے اس کو پانی میں استعمال کیا جائے. پانی میں استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 125 ملی لیٹر کا جو گلاس ہوتا ہے, بس اتنے گلاس میں آدھا نمبو نچوڑ کے اور استعمال کیا جائے. جو پانی کی حیثیت ہونی چاہیے وہ ٹیپ واٹر, یعنی کہ عام ٹیمپریچر والا پانی ہونا چاہیے, نہ ٹھنڈا ہونا چاہیے نہ گرم ہونا چاہیے. یہ خصوصی خیال رکھنا ہے کہ اس کو نارمل پانی میں آپ نے نمبو نچوڑ کے ایک گلاس پانی پینا ہے. دن میں 2 دفعہ سے زیادہ اس کا پانی نہیں پینا چاہیے. اور اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ ہمارے جسم میں صفراوی جو مادے ہوتے ہیں, صفراوی جو ہمارے جسم میں موجود ہوتا ہے, صفرا جو چکنائی کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے, اس کے لیے بڑا معاون ثابت ہوتا ہے. اور عموماً زبان میں کڑوا پن یا عموماً جسم کے اندر کسل یا سستی کو جو ہے وہ ختم کرتا ہے. تو اس کے لیے نیمبو بہت عمدہ چیز ہے کہ آپ کے جسم میں اگر ٹانگوں میں کریمس اٹھ رہے ہوں یا رگے کھنچ رہی ہوں, تو اس وقت بھی اگر عام پانی کے اندر نیمبو کو نچوڑ کے پیا جائے تو صرف 10 منٹ میں آپ اس کا رزلٹ پاتے ہیں کہ 10 منٹ کے اندر جو ہے آپ کا جسم بہتر ہو جاتا ہے, اور آپ کے جو کریمس ہوتے ہیں, پٹھوں کا کھچنا, پٹھوں کا کھچاؤ. عموماً وہ مریض جو کہ رات کو سوتے ہوئے یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے پٹھے کھچتے ہیں, ان کے پٹھوں میں جو ہے وہ توانائی کم ہو رہی ہے, تو وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں کہ پانی کے, عام پانی کے اندر اس کو استعمال کریں. اسی طریقے سے نمبو کے چھلکوں کے بھی بڑے فائدے ہیں. نمبو کے چھلکوں کو آپ فریز کر لیجئے, آپ اس کے بعد اس کو, یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو سکھا لیجئے, کہ اس کو دھوپ میں سکھا کے اس کا پاؤڈر کر لیجئے. ویسے بازار میں ثابت نمبو جو ہے سوکھے مل جاتے ہیں, خشک نمبو لیمو کے نام سے مل جاتے ہیں, وہ آپ لا کر اس کا پاؤڈر بنا لیجئے. اور یہ پاؤڈر کے سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ اینٹائی کینسر ہے, یہ کینسر سے بچاؤ کرتا ہے. اور اس پاؤڈر کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے جسم میں قوت مدافعت بڑھاتا ہے. آج کل جو نزلہ اور زکام جو خوب پھیلا ہوا ہے, اس کے لیے بھی نمبو کے چھلکوں کا سفوف بڑی عمدہ چیز ہے. اسی طریقے سے یہ دانتوں کے لیے بھی بڑی عمدہ چیز ہے کہ عموماً دانتوں میں سکربیز یا خون آنے لگتا ہے, ایسے میں اس کے چھلکوں کو پیس لیا جائے, جو میں نے بتایا, سوکھے ہوئے چھلکوں کو, اور اس کے بعد اس کو دانتوں میں لگا کر فوری طور پہ کلی کر لی جائے, یا اس میں تھوڑا سا نمک اگر ڈالا جائے تو وہ بھی بڑا اچھا رہتا ہے کہ جو چھلکے ہیں ان کا پاؤڈر اور نمک, ان دونوں چیزوں کو ملا کر منجن بنا لیجئے, اور اس کو لگانے سے کافی دانت کی بیماریاں جو ہیں وہ بہتر ہو جاتی ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ یہ جو نمبو کے چھلکے ہوتے ہیں, ان کا خشک پاؤڈر, اس کے اندر کیلشیم بھی ہوتا ہے, اس کے اندر میگنیشیم بھی ہوتا ہے, دو چیزیں اس کے اندر وافر مقدار میں موجود ہوتی ہیں. وہ افراد کے جن کی ہڈیوں میں بھربھرا پن آ گیا ہو, وہ افراد جن کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں, وہ افراد कि जिनके हड्डियों में दर्द रहता है, वो अफराद जो कि अमूमन जो आजकल बुखार चिकनगुनिया के दर्द ख़त्म नहीं हो रहे, उसके लिए जो है इसके छिलकों का पाउडर बड़ा उम्दा है। और इसका इस्तेमाल का तरीक़ा ये है कि 5 ग्राम पाउडर सुबह के वक्त लिया जाए, 5 ग्राम पाउडर शाम के वक्त लिया जाए, तो ये बड़ी उम्दा चीज़ है। आपने देखा कि अमूमन बिरयानी बनती है या कुछ डिशें बनती हैं तो उसमें नींबू को बारीक काट कर उसके छिलको समेत ही डाल दिया जाता है, और वो छिलके बहुत से लोग पसंद करते हैं, उसे खाते हैं। धूप नींबू भी अचार जो है वो भी इसका एक तरीका है कि पुराने ज़माने में ज़रा सा भी सफ़रा हुआ, बुखार हुआ, नज़ला हुआ, उसके अंदर धूप नींबू खिलाया जाता था। और उसका तरीक़ा यही होता है कि नींबू खुश कर लीजिए और उसमें हल्का सा नमक डाल के एक शीशी के अंदर जो है वो महफूज रख दिया जाए, और कुछ दिनों में वो नींबू जो है ब्राउन कलर के हो जाएंगे और ये धूप नींबू का अचार तैयार हो जाता है। तो ये अचार बड़ा उम्दा होता है कि अगर आप इसे लें तो इससे नज़ला और ज़ुकाम से भी बेहतरी आ जाती है। अमूमन लोग इस बात को नहीं मानते कि नींबू पानी अगर आप हल्का सा टैप वाटर या आम पानी में पियेंगे तो उससे आपको गले की खुरखुराहट भी सही होगी, गले की बीमारियाँ भी ख़त्म होंगी, और आपके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ेगी और आपको नज़ला और ज़ुकाम की शिकायत भी कम रहेगी। इसी तरीके से आप ये देखें कि जल्दी मसाइल के लिए ये बड़ी उम्दा चीज़ है कि अगर आपके जिल्द में मसाइल हैं, जैसे चेहरे पर आपके दाने हैं, आपके एंटी एजिंग के लिए आप चाहते हैं, तो एंटी एजिंग के लिए यानी कि वो लोग जिनकी औरतें ख़ास तौर पे कि जिनकी खाल जल्दी लटकने लगती है, उनके लिए नींबू के छिलकों का पाउडर बड़ी उम्दा चीज़ है कि उसे आप जो है बाकायदा सुखा के और उसका पाउडर कर लीजिए और उसे जो है आप अरके गुलाब में मिला के अपनी जिल्द में लगाइए, या फिर पेट्रोलियम जेली के अंदर लगा के अपनी जिल्द में लगाइए तो उसे लटकी हुई जिल्द जो है वो बेहतर हो जाती है। इसी तरीके से खुद नींबू का एक खासा है कि अगर आप गोरा होना चाहते हैं तो इसके लिए पूरा नींबू लेके और इसके 2 टुकड़े कर लीजिए और पूरे मुंह में अच्छी तरीके से उसको मल लीजिए और तकरीबन 20 मिनट बाद मुंह धो लीजिए, इससे जो है काफ़ी बेहतरी आती है। इसी तरीके से अगर आप बालों की चमक चाहते हैं उसके लिए भी नींबू बड़ी उम्दा चीज़ है कि आप चुकंदर ले लीजिए और चुकंदर के जूस में नींबू जो है वो अच्छी तरीके से निचोड़ लीजिए और उसके बाद इन दोनों महलूल को आप अपने पूरे सर में मेहंदी की तरह बालों में लगा लीजिए और 20 मिनट बाद आप इसे शैम्पू कीजिए, आपके बाल इंतहाई चमकदार हो जाएंगे और कई अरसे तक लगाने से आपके बाल जो है वो सियाह भी हो जाएंगे। तो ये नींबू का खासा है कि इसके कई फ़ायदे हैं, आपके जिल्द में दाने होते हैं, एक्नी होती है, उसके लिए भी ये बड़ी उम्दा चीज़ है कि इसका पाउडर ले लें, इसकी छिलकों का पाउडर ले लें और उसके अंदर थोड़ा सा आंवले का पाउडर लेके दोनों पाउडर को मिला लीजिए और मिलाने के बाद जो है चेहरे की एक्नी पे दानों पर लगाएं। और इसी तरीके से एंटी एजिंग के लिए भी ये पाउडर इस्तेमाल हो सकता है कि नींबू के छिलकों का पाउडर और आंवले का पाउडर, इन दोनों को हम वज़न ले लीजिए और इसे जो है आप इस्तेमाल कीजिए। और इसी तरीके से खाने के लिए भी ये बड़ी उम्दा चीज़ है कि आंवला और नींबू का पाउडर दोनों को मिला लीजिए, यह हर कस्म के मामलात विटामिन सी की डेफिशिएंसी कम करता है, जिस्म के अंदर कैल्शियम की कमी को दूर करता है। तो इसका पाउडर अगर आप चूरन की तरह बनाना चाहें तो चूरन बना लें, ज़रूरी नहीं कि इसमें कोई नमकियात ऐड किया जाए, आप सिर्फ ये 2 चीज़ें नींबू के छिलके और आंवला इन दोनों को आप चूरन की तरह बना लीजिए, अपने खानों में भी इसको इस्तेमाल कीजिए और इसी तरीके से बाद में भी इस्तेमाल कीजिए। ये कैंसर से भी बचाता है, ये जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को ज़्यादा तेज़ करता है, और नज़ला और ज़ुकाम और खांसी के दिनों के अंदर भी अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो वो उससे भी महफूज रखता है। गले की खशूनत के लिए बहुत उम्दा चीज़ है, ख़ास तौर पर जो हमें ख्याल रखना है कि चूँकि तेज़ गर्म पानी के अंदर अगर नींबू को पिया जाए तो वो उसके अफादियत डबल हो जाती है, तो अमूमन वो जो है ज़्यादा पीने से नुकसान होता है। इसलिए कोशिश करें कि नॉर्मल पानी में 2 गिलास से ज़्यादा पूरे दिन में नहीं पियेंगे, तो आप देख पूरे दिन में आप 2 गिलास से ज़्यादा नहीं पीजिए तो इंशाल्लाह ये आपके हक़ में बेहतर होगा, आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर देगा। डिटॉक्सिएशन के लिए ये नींबू पानी बड़ी उम्दा चीज़ है। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फ़े की जानिब बढ़ते हैं, आपसे मिलते हैं मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फ़े के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित दोबारा हाजिर खिदमत है। हमारे इस सेगमेंट में हम आपके सवालात लेते हैं और उनके जवाबात देते हैं। आज का हमारा मौजू लीमू का है और इस पर हमने आपसे काफ़ी बातें भी की और ये भी बताया कि ये वज़न कम करने के लिए भी बड़ी उम्दा टॉनिक है। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से? मैं बुजुर्गाना से बात कर रही हूँ वकील साहब। मुझे पूछना है कि मेरे चेहरे पर बाल बहुत ज़्यादा हैं, अच्छा ठीक है, तो उसके लिए कुछ बता दें कि वो ख़त्म हो जाएं तो शायद कुछ साइड इफेक्ट भी ना हो। ठीक है जनाब। आप पास एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? हम मुजफ्फराबाद से। मुजफ्फराबाद से बोल रही हैं, बताइए सवाल। वो आपसे पूछा था ना कि मेरे दिमाग की रोगों में बगलम है ना। जी जी। तो फिर वो आपने नुस्खा बताया था काका सिंगी और दूसरा क्या चीज थी? जी मैं बताता हूँ आपको, और इसके अलावा कोई सवाल? कैसे इस्तेमाल करना है वो भी बता दीजिए। कुस्त शीरी है थी वो। क्या चीज? ये इस तरीके से है कि काकड़ सिंगी और कुस्त शीरी 50-50 ग्राम हम वजन लेके बारीक कर लें और उसको शहद में मिलाकर, एक पाव शहद में मिलाकर माजून की तरह बना लें और एक चमचा सुबह एक चमचा शाम लीजिए। हाँ पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से? मंसूर बात कर रहा हूँ मैं, गुलस्ताने जौहर से। जी सर बताइए। मुझे अपनी वालदा के लिए पूछना है, उनकी उम्र है 65 ना, जी, तो जी। उनके मोहरों की तकलीफ है, डॉक्टरों ने बताया है, तो जिसकी वजह से ना उनको झटके आते हैं, जैसे चक्कर आते हैं ना, चक्कर नहीं आते, झटके आते हैं, जैसे पूरे जिस्म में दर्द हो जाता है। ठीक। इनको शुगर तो नहीं है? नहीं शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर रहता है थोड़ा थोड़ा ना। अच्छा तो चलें ठीक है, इंशाल्लाह आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रही थी बच्चे को ना, दोनों बच्चे मेरे पास। आप कौन बोल रही है, कहाँ से? शाहिदा। कराची से बोल रही है? जी जी कराची से। अच्छा बच्चों का क्या मसला है? ये दोनों मेरे, एक 7 साल का बच्चा है और एक 3 साल का बच्चा है, उन दोनों को ना मुस्तकिल कर्ज रहता है। अच्छा अच्छा। और ना बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही, भूख नहीं लगती। ठीक है इंशाल्लाह आपको बता। ये ना मैं बहुत परेशान हूँ इसके लिए। ठीक है। और आप... आपने एक चैनल पे आपने बताया था कि भी ना वो के, पता नहीं समझ चैनल पे ये वो, हेलो। जी जी मैं सुन रहा हूँ। तो वो ये क्या नाम है ना, कैलेंडर, वो आपने बोला था कि कैलेंडर पे लिखी है कि चेहरे का कलर वो आपका जैसे बहुत अच्छा हो जाएगा, आपने बताया था ना। चले ठीक है मैं आपको बताता हूँ। आप पास एक कॉलर है, जरा टीवी की आवाज आप कम कीजिए, हमें आवाज नहीं आ पा रही। कौन बोल रहा है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मेरे ख्याल से लाइन ड्रॉप हो गई। हमारा पहला सवाल गुजरांवाला से एक खातून का था और इन्होंने पूछा कि चेहरे पर बाल हो जाते हैं, तो इसके लिए ये है कि सबसे पहले आप थ्रेडिंग करवा लीजिए और उसके बाद कुस्त शीरी आपने 50 ग्राम, फिटकरी आपने 50 ग्राम और इसी तरीके से कोयले की ऐश या कोयले की राख आपको करनी है कि कोयला लेना है, उसको किसी भगोने में या किसी पतीली में जो है रख दीजिए और उसके बाद उसमें ऊपर से आग लगा दीजिए और ऊपर ढक दीजिए, वो तमाम कोयला जल जाएगा और इसकी राख जो है उसमें इस्तेमाल करनी जो बिल्कुल ऐश होती है। तो वो राग लेनी है वो 50 ग्राम, कुस्त शीरी 50 ग्राम, फिटकरी 50 ग्राम, तीनों को अच्छी तरह मिला लीजिए और मिलाने के बाद 150 ग्राम इसमें मैदा जो है वो मिला लीजिए और मिलाने के बाद अर्के गुलाब में पी लगा के और उस जगह पे जहाँ पे बाल होते हैं उन जगह पर इसको रगड़िए, इंशाल्लाह 3-4 हफ्ते का आप करेंगी तो ये इससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। और इसी तरीके से कीकर का दरख्त आजकल मैंने देखा आ गया, उसमें फलियां निकल गई, उसकी फलियां बाल हटाने के लिए बड़ी उम्दा चीज़ हैं कि आप अनवांटेड हेयर के लिए कीकर की फलियों की चटनी सी बनाकर वो बालों में लगाइए तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे उससे भी काफ़ी बेहतर है। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन साहिबा कहाँ से? मैं नाजिया बात कर रही लाहौर से। जी फरमाइए, क्या सवाल? हाँ जी, मैंने पिछली दफा ये आपसे पूछा था, मेरे मेदे का मसला है तो तजावियत हो जाती, तो आपने मुझे बताया था दूसरा भरी इलायची के दाने, मिश्री हम वजन लेनी है और तबाशीर। जी जी तबाशीर, तबाशीर जी जी, और मिश्री और भरी इलायची के दाने ये मिक्स करके आपने कहा था पीस लेने हैं, और इसको नहार मुंह खाना है एक चम्मच। ठीक, और ताजे पानी के साथ लेना है या खाली लेना है? इसको दिन में 2-3 दफा आप दे सकती हैं, 2-2 चुटकी दीजिए, 2-3 दफा खाना खाने से पहले दीजिए, इससे इंशाल्लाह ताला हर किस्म की तेजाबियत जो है वो बेहतर हो जाएगी। लेनी है? जी जी जी। हमारे पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये कॉल हमारी ड्रॉप हो गई है। कॉलर है हमारे पास, गुलिस्तान जौहर से मंसूर साहब ने बताया कि इनकी वालदा जो है इनको मोहरे का मसला है, और इसमें इन्होंने बताया कि काफ़ी दर्द रहता है और एक काफ़ी तकलीफ़ इनको है। इसके लिए तो आप सबसे पहले ये कीजिए कि जैतून का तेल ले लीजिए, और जैतून का तेल जो है इसमें तकरीबन 1 पाव तेल के अंदर 50 ग्राम लौंगे और 2 अदद जायफल डाल के उसको तेल में जला दीजिए, और जब तेल बिल्कुल काला हो जाए तो इसको छान कर इस्तेमाल कीजिए और उसको लगाइए, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और मोहरों के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है कि जैसे अभी मेरा आज का मौजू भी है कि नींबू के छिलके बड़ी उम्दा चीज़ होते हैं, कि आप मूसली सफ़ेद आप ले लें, 100 ग्राम नींबू के छिलके जो है सूखे हुए बाज़ार में मिल जाते हैं, या पूरा नींबू मिलता है वो 100 ग्राम ले लें, और मूसी सफ़ेद ले लें, और असगर नागोरी, 3 चीज़ें आप ले लें। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से पीस लीजिए, और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम पानी में मिलाकर या इसी तरीके से वालदा को पिलाइए, और वो तेल जो लगाए इस इंशाल्लाह इससे काफ़ी मसले हल हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारे पास शाहिदा साहिबा कराची से, इन्होंने बताया कि इनके 2 बच्चे हैं और इनको मुसलसल कब्ज़ रहता है। इस सिलसिले में ये है कि आप इनको सना मक्की, सौंफ, मुलट्ठी, 3 चीज़ें देखें, सना मक्की अकेली ना दिया कीजिए, इसके साथ 50 ग्राम सना, 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम मुलट्ठी, इन तीनों को अच्छी तरीके से मिला लीजिए, और मिलाने के बाद इसमें 150 ग्राम चीनी भी मिला दें, चूँकि ये बच्चे हैं, और उनको फिर आधा आधा चम्मच रात को सोने से पहले दीजिए, इससे इनका मसला हल हो जाएगा। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं इब्राहिम बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। सर मेरी उम्र है 20 साल। जी और जी। मेरा मोटापा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसको कंट्रोल नहीं पा रहा। अच्छा। वजन भी काफी ज्यादा हो गया, 100 से अबव कर गया। ठीक, शुगर तो नहीं है आपको? जी नहीं, शुगर नहीं है। अच्छा, अभी अनमैरिड है या मैरिड है आप? अनमैरिड हूँ। अच्छा अच्छा, चले ठीक है, आपको बताते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये कॉल हमारे से ड्रॉप हो गई। हमारे पास एक और कॉलर, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, हकीम साहब क्या हाल जी? अल्लाह का शुक्र, कौन साहब कहाँ से? सर मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, बेसिकली तो मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। जी जी। तो फैसल मेरा नाम है, मेरी वाइफ की जो है ना सर में दर्द होता है आप महीने में जो है ना 3-4 बार लाजमी होता है। अच्छा अच्छा। तो हफ्ते में कह ले, हफ्ते में 3 दिन दर्द रहता है और बाकी 3 दिन जो है ना ठीक रहता है। ठीक। और बहुत ज्यादा जो है ना शिद्दत से होता है कि 3-4 दिन उनको जो है ना होशी नहीं रहती है कि जो है ना क्या करना है, बस चरपाई पे। तो ये मैं आपसे जो है ना मेहरबानी, पूरे पूरे सर का दर्द होता है, आधे सर का? कभी आधे का होता है, कभी पूरे का शुरू हो जाता है, कभी जो है ना ये साथ गर्दन भी साथ दर्द शुरू हो जाती है। अच्छा अच्छा, तो इनका ब्लड प्रेशर तो ज्यादा नहीं होता? वो तो चेक करवाता रहता है, लेकिन ठीक ही है, नॉर्मल ही रहता है। चले ठीक है इंशाल्लाह। हाँ, पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वाले सलाम, कौन साहिबा कहाँ से? मिसेस वसीम बात कर रही हूँ लाहौर से। जी फरमाइए। जी, एक तो मेरे हस्बैंड का मसला है कि उनके सर में पेन होती है, ठीक। गैस उन्हें बहुत ज्यादा हो जाती है और फिर सर में बहुत ज्यादा पेन हो जाती है। अच्छा दूसरा ये कि मेरा 9 साल का भांजा है, तो वो इंग्लैंड में होते हैं, तो वो उनको वो बिस्तर पे पेशाब कर देता है डेली। अच्छा ये जो इनको सर में दर्द खत्म क्या उल्टी होने के बाद होता है? नहीं उल्टी, बस दिल खराब होता है कभी, उल्टी भी हो जाती है और बीपी भी कभी लो होता है, तो लेकिन सर अच्छा में, बोले सर में ना बहुत दर्द होता है। अच्छा अच्छा ठीक है जनाब, इस पर हम आपको जवाब देते हैं नाज़रीन। यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ रहे हैं, आपसे मिलते हैं वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाज़िर खिदमत है। हमारे पास एक कॉलर हैं, पहले उनसे बात करते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? मैं गोजरा सेना अहमद हसन चीमा बात कर रहा हूँ जी। जी फरमाइए। सर मैं ना अपना एम आई आर करवाया ते मोरियां दे डिस्क दा दो स्लिप दा हिसाब दस्या। अच्छा ते ओ ना दर्द बड़ी हुंदी है पिछे ना मास जिनी जगह दे घुटनियां तक दर्द हुंदी है कमर दे बैक साइड। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है और शुगर तो नहीं है आपको? नहीं शुगर नहीं है जी, तो उम्र 42 है जी। चलें ठीक है, इंशाल्लाह आपको जवाब देते हैं। आप पास एक और कॉल आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आज असल में प्रॉब्लम ये है कि जो हमें जो कॉल कर रहे हैं वो या तो टीवी की आवाज़ बंद नहीं करते या फिर आपस में बातें करते रहते हैं, उसकी वजह से हमारे टीम का भी वक्त ज़ाया होता है और लोगों का भी नुकसान होता है। इसलिए इस चीज़ से इज्तनाब कीजिए और टीवी का वॉल्यूम बंद करके हमसे बात कीजिए। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम भाई, कौन साहब कहाँ से? मैं मोहम्मद शाहिद बोरावली मानसेरा से। जी फरमाइए शाहिद साहब। सर जी मेरा मसला ये है कि मेरे पेट को बहुत अरसा हो गया, 3-4 महीने हो गए रेगुलर तरीके से खराब जा रहा है। अच्छा ठीक। तो स्टूल बहुत लूज आ रही है, कभी कभी दिन में 2 दफा, कभी कभी 3 दफा। अच्छा ठीक है। और मेडिकल स्टोर से जो फ्लैजल वगैरह लेके कभी रेगुलर खानी पड़ती है तो 1-2 दिन के लिए ठीक हो जाता हूँ, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा वही काम हो जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है जनाब, हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहिबा कहाँ से? जी किम साहब मैंने बताया मैं गुजरात से बोल रही हूँ, तो मेरा बेटा है 18 साल का। जी जी। तो उसका मसला ये है कि उसको झटके लगते हैं, नजर बंद हो जाती है। अच्छा। और उसका सर दर्द करता रहता है, फिर सारा दिन उसका सर दर्द होता है। अच्छा वैसे वो स्कूल कॉलेज जाता है? नहीं, वो बिल्कुल वो एक उसकी चल से भी ना सकता, पदाइशी तौर पे वो चला। अच्छा स्पेशल चाइल्ड में है। हाँ जी। तो अब ये तकरीबन 8 साल से ये मसला हो गया है, पहले तो ठीक था जब से ऑपरेशन कराया उसकी टांगों का, उसके बाद से ये मसला हो गया है। ठीक है। तो उसको बहुत ज्यादा अब तो हफ्ते में 4-4 दफा उसको झटके लगते हैं, फिर सर दर्द होता है, सर के पिछले बैक साइड पे बहुत सर दर्द होता है उसको, ऐसे सर हिल रहा मतलब ऐसे होता है महसूस होता है जैसे नसें जो है ना खिंचाओ में बड़ी। ठीक ठीक है जनाब, हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? मैं शबाना बात कर रही हूँ कराची से। जी सवाल तो बताइए। मेरा मतलब ये है कि मेरे मोहरों का बहुत सख्त मसला है। अच्छा। और मेरे मोहरे ना मोहरों की वजह से मेरे पाँव सुन हो जाते हैं, पाँव सुन होने से मैं गिर जाती हूँ तो मैं चल नहीं पाती हूँ। और दूसरा मसला ये कि उसकी वजह से मेरा वेट बहुत बढ़ गया है कि मैं जाहिर बात है वॉक नहीं कर सकती हूँ बिल्कुल भी, तो वॉक की वजह से मैं बिल्कुल बहुत परेशानी के अंदर आ गई, मेरा वेट इतना कम से 85 kg मेरा वेट हो गया है। तो कोई चीज मुझे ऐसी बता दें जिससे मैं इजीली कर सकूं। अच्छा आप ये बताइए आपको शुगर तो नहीं? नहीं मेरी मुझे शुगर नहीं है, मेरी इस वक्त 845 है, मेरी शुगर नहीं है। अच्छा 45। शुगर नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट ओनली यही प्रॉब्लम है मुझे कि मेरे कमर का बहुत सख्त मसला है और मेरा वेट बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। अच्छा अच्छा मैं वॉक नहीं कर सकती, मैं वॉक करती हूँ तो गिर जाती हूँ वॉक करते करते। मेरे पाँव सुने डॉक्टर ने ऑपरेशन सजेस्ट किया है लेकिन ऑपरेशन में करवा नहीं सकती हूँ, तो प्लीज बहुत मेहरबानी होगी मुझे कुछ ऐसा बता दें ताकि मैं इजली कर सकूँ। चले ठीक है इंशाल्लाह आपको बताते हैं। ہاں بس ایک کالر اور ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام, کون صاحب کہاں سے؟ جی میں شفیق بولوں کراچی سے. سر آپ سے میں نے ہربلین لی تھی, وہ مجھے اس میں طریقہ کار پتہ نہیں چل رہا ہے کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے اس کا. ساشا ہے. جی جی. بس وہ پورا کا پورا گرم پانی میں ڈال دیجئے اور اس کے بعد اس کو صبح یا شام دونوں ٹائم وہ پی سکتے ہیں, پانی میں گھول کے پی لیجئے. نہیں نہیں اس کو چبا لیجئے جو بھی چیز ہے اس میں. ٹھیک ہے بھائی, بہت شکریہ. ہم آپ ایک اور کالر ہیں ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے بھائی آپ؟ ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیے کون کہاں سے؟ وہ میری چھوٹی سسٹر ہے نا, اس کی عمر 23 سال ہے. اچھا. وہ 1.5 سال پہلے اس کو نمونیا کا اٹیک ہوا تھا نا, تو ہیپاٹائٹس کا مسئلہ بتایا تھا نا, تو وہ کافی ایمرجنسی میں ہاسپٹل گئی ہے. اچھا. تو ساتھ میں اس کو جوائنٹ کا بھی مسئلہ ہے نا, تو یہ ہے کہ انہوں نے 6 منتھ کا کورس کروایا ہے, ٹیبلٹ یوز کر کی ہے نا اس کے لیے, لیکن ابھی اس کے گھٹنوں میں اور جوڑوں میں اتنا شدید درد ہے کہ وہ ابھی اس بیٹھ بھی بہت مشکل سے سکتی ہے نا. تو آپ اپنا ایڈریس تو نام تو بتائیے. نام میرا سسٹر کا نام نائلہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, ہم جواب دیتے ہیں. آپ ایک اور کالر ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ, یہ کال ہم سے آواز نہیں آ پا رہی. ابراہیم صاحب 30 سال کے, انہوں نے موٹاپے کے لیے بتایا, اس میں آپ ایک نسخہ لکھ لیجئے, اس میں پہاڑی پودینہ آپ لکھیے 50 گرام, برگ سداب 50 گرام, سفید زیرہ 50 گرام آپ اس میں لے لیجئے, اور اس میں ایک عدد جو یعنی کہ 50 گرام کے لحاظ سے تقریباً 10 گرام جو ہے اس میں جائفل ہوگا, وہ جائفل اس میں ڈال دیجئے, اور جوتری جو ہے وہ 10 گرام, ان سب کو اچھی طریقے سے پیس لیجئے, اور پیسنے کے بعد 1 چمچہ صبح 1 چمچہ شام, یعنی کہ تقریباً 3 گرام صبح 3 گرام شام لیجئے. یہ بڑی عمدہ چیز ہے. اس میں جائفل اور جوتری ڈلوانے کا مقصد یہ کہ صرف سردیوں میں استعمال کیا جا سکے گا, اور گرمیاں ہوں تو اس میں جائفل اور جوتری ہٹا دیجئے گا. یعنی کہ 50-50 گرام پودینہ, پہاڑی پودینہ ہے, برگ سداب ہے, سفید زیرہ, 150 کے اندر 20 گرام جو ہے وہ جائفل اور جوتری 10-10 گرام ڈالیے اور اس کا پاؤڈر پیجیے, اس سے انشاءاللہ موٹاپا کافی بہتر ہوگا. اسی طریقے سے لاہور سے ہمارا فیصل صاحب ہیں, انہوں نے بتایا کہ ان کی وائف کو سر میں درد ہے, اس کے لیے برہمی بوٹی آپ لے لیجئے 100 گرام, اسی طریقے سے استخدوس آپ لے لیجئے 100 گرام, سورنجان شیری لے لیجئے 100 گرام, تین چیزیں لے لیجئے, ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح پسوا کے 3 گرام صبح 3 گرام شام پانی کے ساتھ دیجئے, تازہ پانی ہو, مٹکے کا رکھا ہوا ہو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن فریج کا نہ ہو, اس کے ساتھ ان کو استعمال کیجئے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نسخہ ان کے لیے میں نے تجویز کیا کہ آپ نے لینا ہے گا سوکھا انار دانہ 50 گرام, املی 50 گرام, آلو بخارا سوکھا 50 گرام, اور زرشک 50 گرام, یہ چاروں چیزوں کو پانی میں اچھی طرح ابال لیجئے, چھان کر اس کو جو ہے اس میں چینی ملا لیں حسب ضرورت آدھا کلو کے قریب, اور اس کا ایک معجون سا بن جائے گا, یہ بھی کھلائیے, اس سے صفراوی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اور نمبو کبھی, جیسے میں نے بتایا کہ صفراوی مادوں کے لیے بڑی عمدہ چیز ہے, نمبو کو عام ٹیپ واٹر کے اندر جو ہے وہ ڈال کے صبح شام ایک ایک پیالی آپ جو ہے اس میں آدھا نمبو ڈال کے پانی پیجئے. اسی طریقے سے ہمارے پاس مسز نسیم لاہور سے, انہوں نے بھی یہ بتایا کہ سر میں درد رہتا ہے اور ان کو گیس ان کے شوہر کا مسئلہ ہے, اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ کہ ان کا بلڈ پریشر چیک کرائیے. سر کے درد کے لیے ابھی جیسے میں نے ایک نسخہ بتایا کہ برہمی بوٹی, استخدوس, سورنجان شیری, ان تینوں چیزوں کو 50-50 گرام لے کے آپ اچھی طریقے سے پیس کے صبح شام 3-3 گرام لیجئے, اور خاص طور پہ تلی کا تیل جو ہوتا ہے وہ آپ لے لیں, اور تلی کے تیل سے سر پر مالش کریں, اس سے انشاءاللہ تعالی کافی بہتر آپ کا رزلٹ آئے گا. اسی طریقے سے وہاں پر گوجرا سے ایک ٹیلی فون تھا, جنہوں نے بتایا کہ ان کے بہت زیادہ درد ہے مہرے میں ان کی کافی تکلیف ہے. مہرے کے علاج کے لیے میں نے بتایا کہ اس میں جو سب سے عمدہ چیز ہوتی ہے وہ ازگن ناگوری آپ لکھ لیں, مستی سفید آپ لکھ لیجئے, اور اسی طریقے سے نمبو کے سوکھے ہوئے چھلکے یا نمبو جو ہے سوکھا مل جاتا ہے, ان تینوں کو 100-100 گرام لے کر آپ پیس لیجئے. آپ یقین مانیں کہ نمبو کے جو فائدے میں نے آج بتایا کہ اس کے اندر کیلشیم میگنیشیم ہوتا ہے, یہ دردوں کے لیے بھی بڑا عمدہ ہوتا ہے, تو اسے آپ استعمال کیجئے. تینوں چیزیں یعنی کہ سوکھے نمبو آپ لے لیں 100 گرام, اسی طریقے سے آپ موسلی سفید لے لیں, اور ازگر ناگوری, ان تینوں چیزوں کو پسوا کے صبح شام کھائیے, اس سے انشاءاللہ کافی بہتر. جو تیل میں بتاتا ہوں زیتون اور لونگ کا وہ استعمال کیجیے. اسی طریقے سے محمد شاہد صاحب مانسیرا سے, انہوں نے بتایا کہ لوز موشن کا ان کا بڑا مسئلہ ہے, تو اس کے لیے موچرس آپ لے لیں. موچرس ایک گوند سا ہوتا ہے, اس کو جو ہے مصری کے اندر پیس لیں, موچرس 100 گرام, مصری 100 گرام, اچھی طریقے سے پسوا لیجیے, اور پسوانے کے بعد تقریباً 1-1 گرام اتنا بڑا جو ہے اس کو یا تو گولی بنا لیں, اسی طریقے سے کھائیے, اس سے ان شاء اللہ تعالیٰ کافی بہتری آئے گی. اور تخم کنوچا لے لیجیے 100 گرام, تخم کنوچا 100 گرام, اسغول مسلم آپ لے لیجیے 100 گرام, تخم ریحان آپ لے لیں, اور اس کے بعد ان تینوں چیزوں کو آپ لے کر, اور اس کے بعد 1-1 چمچہ جو ہے آدھا گلاس پانی میں ڈال کے رکھیے, اور اس کا جو لعاب بنے گا وہ لعاب جو ہے وہ آپ لے لیں. اس کے اندر چوتھی چیز میں جو ذہن میں آئے گی ریشہ ختمی. ریشہ ختمی جو ہے یہ بڑی عمدہ چیز ہے کہ ریشہ ختمی بھی آپ لکڑی سی ہوتی ہے, اتنا بڑا ٹکڑا جو ہے آپ ڈالیں, تخم کنوچا, ریشہ ختمی, سغبول مسلم, تخم ریحان, یہ چار چیزیں ہوں گی. ان چاروں چیزوں کو تھوڑا تھوڑا پانی میں ڈال کے اس کا لعاب بننے کے بعد اس کا لعاب پیجیے. یہ پرانے سے پرانی پیچش کے لیے, السر کے لیے, اور ڈوڈینیم السر کے لیے, اور مختلف پیٹ کے امراض کے لیے, خاص طور پہ السر اور پیچش کے لیے بڑی عمدہ دوا ہے. گوجرانوالہ سے ہمارے پاس بتایا کہ بچہ ہے وہ, اس کے لیے اوت سلیب والا آپ لکھ لیجئے, خمیر گاؤ زبان اوت سلیب والا جو ہے اس کو روز آنا صبح شام جو ہے 1-1 چائے کا چمچہ پلائیے, یہ بازار سے مل جائے گا خمیر گاؤ زبان اوت سلیب والا, اس کا استعمال کیجئے. ہمارے پاس کراچی سے شبانہ صاحبہ نے بھی درد کے بارے میں اور مہرے کے بارے میں بتایا کہ بہت شدید درد ہے, اس کے لیے بھی میں آپ سے عرض کروں کہ چونکہ خاتون کو جو ہے وہ بتیسا لے لینا چاہیے, بتیسا 32 دواؤں کا ایک مرکب ہوتا ہے, بتیسا لے لیں, اور اس میں گوند کتیرا آپ 100 گرام لے لیں, بتیسا جو پاؤڈر ہوتا ہے وہ 100 گرام لے لیں, دونوں کو ہم وزن ملا لیجئے, اور اس کے بعد اس کا صبح شام 5-5 گرام گرم دودھ کے ساتھ لیجئے, اس سے سردیوں کے درد بھی اچھے ہوتے ہیں, اور گوند کھانے سے جو ہے آپ کے مہروں میں کافی بہتری آتی ہے. جو میرا نسخہ ہے ازگر ناگوری, موسی سفید, سورنجان شیری, ان تینوں چیزوں کو بھی 100-100 گرام کر کے اس کا پاؤڈر کھائیے, مہرے کے مسائل, زیتون کے تیل میں جو ہے تھوڑا سی لونگ ڈال کے جلا لیجئے, اس سے بھی کافی اچھا ہوگا کہ اس کو آپ اس جگہ پر لگائیے. اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ سوال ہے, انہوں نے بچے کے متعلق کئی باتیں بتائیں اور پوری بات نہیں ہو سکی کہ ان کو نمونیا بھی ہے. وہ سمپل سی بات یہ ہے کہ اس میں آپ روغن بیض مرغ لے لیجئے, روغن بیض مرغ یعنی کہ مرغ انڈے, دیسی مرغی کے جو انڈے ہوتے ہیں ان کا تیل نکلوا لیں, 1 قطرہ چینی میں ڈال کے صبح, 1 قطرہ چینی میں ڈال کے دوپہر کو یا رات کو لے لیجئے, بچے کو یہ کھلانا شروع کیجئے, اس سے پرانا نمونیا, ڈبہ اطفال اور جو پسلیوں میں درد ہو جاتا ہے وہ بڑا عمدہ رہتا ہے. اور اسی طریقے سے روغن بیض مرغ کو جو ہے پسلیوں پہ لگانا بھی ہے, آپ اس کو لگائیے بھی, اور 1-1 قطرہ جو ہے وہ اس کو چینی میں ڈال کے اس کو چٹائیے, تو اس سے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی سردی کے جو بھی امراض بچوں کے ہوتے ہیں, نزلہ, کھانسی, پسلیوں میں درد کا ہونا, وہ جو ہے لگانے سے اور کھانے سے حل ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس ایک اور سوال تھا لیکن وہ رہ گیا اس میں, بس صرف جو بات میں آپ سے عرض کر رہا کہ جس طریقے سے میں نے ابھی کہا کہ سردیوں کے درد کے لیے جو میں نے بتایا کہ گوند بڑی عمدہ چیز ہوتی ہے, اس میں دیکھیے 3 گوندیں آپ لے لیجئے, گوند کتیرا ہو گئی, اسی طریقے سے گوند کیکر ہو گئی, اور तीसरी गोंद जो है, तीनों गोंदे बाजार से बोलें कि तीनों गोंदे अलग अलग, सबसे महंगी जो होती है वो गोंद कतीरा होती है, इन तीनों गोंदों को मिलाकर और उसके बाद जो है इसको आप रख लिया करें। आप इसी तरीके से अगर उन तीनों गोंदों का मुरक्कब आप रखेंगे इन दिनों के अंदर, तो उसको आप गर्म दूध में डालकर पिएं, तो इससे इंशाल्लाह कई दर्द जो है बेहतर हो जाते हैं। घुटनों के दर्द के लिए भी बड़ी उम्दा चीज़ है, मोहरों का जो मसला होता है उसके लिए भी गोंद कतीरा बड़ी उम्दा चीज़ है कि इसका इस्तेमाल किया जाए और इसको पीस के रख लिया जाए। और अमूमन जब इसमें यह भी है कि अमूमन वाइट फॉल का जो मर्ज़ ख़वातीन में होता है उसके लिए भी ये है कि तीनों गोंदों को लीजिए, या फिर गोंद कीकर इस सिलसिले में बड़ी उम्दा होती है इन दिनों में, चूँकि ये भी मसले बढ़ जाते हैं। तो मिस्री 100 ग्राम, गोंद कीकर 100 ग्राम, इन दोनों को मिलाकर आप बेहतरीन इसका रिज़ल्ट पाएंगे कि बच्चियों को सुबह 1 चमचा और शाम 1 चमचा आप दें। ये बेहतरीन चीज़ है कि इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह जो आज हमारे पास सवाल आते हैं, चूँकि वो सर्दी के दिन है, वो ज़्यादातर जो है दर्द के सवाल आता है, मोहरे के दर्द के सवाल आता है, उस सिलसिले में जैसे मैंने कहा कि गोंद का इस्तेमाल आप करें, ये बड़ी उम्दा चीज़ है। और दूसरी अहम चीज़ आज के प्रोग्राम की जो मैंने बताई वो ये कि नींबू के छिलके, नींबू के छिलके में पूरी स्टडी है और मेरे मतलब में बाकायदा नींबू के छिलके जो है उसका पाउडर होता है और वो मैग्नीशियम और कैल्शियम का ख़जाना होता है। ये हमेशा याद रखिए कि कैल्शियम हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है और नींबू के छिलकों को मामूली मत समझिए, इसे उठा के मत फेंकिए, इसे सुखा के इसका पाउडर इस्तेमाल में लाइए, ये एंटी कैंसर भी है। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इंशाल्लाह कल किसी नए मौजू के साथ हाजिरी खिदमत होंगे। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।